zacznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przez internet, bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, będzie można uzyskać skierowanie na test przeciw COVID-19. Te zmiany ogłosił minister Adam Niedzielski. Prezes Orlenu mówi, że nie ma nic do ukrycia w sprawie swojego majątku. W rozmowie z Polskim Radiem Daniel Obajtek zarzuca opozycji kłamstwa. Jest zielone światło dla budowy trzeciej linii warszawskiego metra. Każdy będzie mógł samodzielnie zapisać się na test na koronawirusa bez konieczności kontaktu z lekarzem. O nowej ścieżce testowania poinformował minister Adam Niedzielski. By uzyskać zlecenie, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie gov.pl/dom. Należy w nim zaznaczyć, czy miał się kontakt z osobą zakażoną, a następnie czy ma się objawy typowe dla COVID-19. Jeśli zostaną one potwierdzone, do pacjenta zadzwoni konsultant z infolinii i wystawi zlecenie na wykonanie badania. Podczas konferencji prasowej poinformowano również, że jutro pierwszą dawką będzie zaszczepiony przeciwko COVID-19 3-milionowy pacjent. Rząd chciał zaszczepić 3 miliony obywateli pierwszą dawką do końca marca. Ten cel uda się osiągnąć 2 tygodnie wcześniej, bo już jutro. Teraz trwają zapisy na szczepienia osób w wieku 69 lat. Od czwartku mogą zapisać się osoby w wieku 67 i 68 lat, a od następnego poniedziałku w wieku 65 i 66 lat. 25, a więc w ostatnim tygodniu marca, wznawiamy rejestrację uzupełniającą dla seniorów powyżej 70 roku życia. Przypomniał pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zarzuca opozycji, że jej działania wobec niego mają podłoże biznesowe. W rozmowie z Polskim Radiem Daniel Obajtek odniósł się do publikacji Gazety Wyborczej i zarzutów części posłów dotyczących m.in. pochodzenia jego majątku. Politycy KO chcą, żeby szef Orlenu złożył w tej sprawie wyjaśnienia w Sejmie. On sam podkreśla, że ma pokrycie finansowe swoich inwestycji. Jest to jedna wielka nagonka na zlecenie, które trwa już praktycznie 3 tygodnie i czemu ono ma służyć tak naprawdę? Czemu ono ma służyć? No chyba destabilizacji sytuacji i chyba tak naprawdę Platforma się odkryła przy połączeniu Orlenu z Lotosem. No przecież niedawno urządziła szereg konferencji i żeby blokować proces, który jest strategiczny dla państwa, to jest ucięcie pewnych generalnie interesów, to jest pewne bilansowanie zakupu, eliminowanie pośredników i tu chodzi o grube interesy. Posłowie KO zorganizowali dziś cykl konferencji prasowych w sprawie Daniela Obajtka, zarzucając mu, że wydawał więcej niż zarabiał i nie udokumentował tego w pełni. W rozmowie z Polskim Radiem prezes Orlenu podkreślił, że jego finansami zajmowały się prokuratura i CBA w czasach rządów PO-PSL i wówczas nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. Cały wywiad jest dostępny na portalu polskieradio24.pl. Dyplomatyczny zgrzyt na linii Bruksela-Londyn. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii, zarzucając jej łamanie umowy brexitowej. Brytyjski rząd ogłosił, że jednostronnie wydłuża do października okres karencji na niektóre kontrole importu żywności do Irlandii Północnej. To nie spodobało się urzędnikom w Brukseli, a więcej szczegółów ma Beata Pomecka. Władze w Londynie tłumaczą, że robią to w trosce o brytyjski biznes. Już teraz bowiem supermarkety w Irlandii Północnej mają w związku z brexitem problemy z zaopatrzeniem. Brytyjczycy obawiają się, że w momencie wygaśnięcia okresu karencji na kontrolę problem się pogłębi. Wielka Brytania prosiła już wcześniej Unię Europejską o przedłużenie tego okresu, ale ta się nie zgodziła. Bruksela tłumaczyła, że nie może zmieniać umów, które zostały podpisane i ratyfikowane przez obie strony. Groziła też postępowaniem za złamanie umowy brexitowej. I jak mówiła, tak zrobiła. Wielka Brytania ma teraz miesiąc na odpowiedź i wycofanie się z wcześniejszej decyzji. W przeciwnym razie Komisja Europejska wyśle drugie upomnienie. Za trzecim razem skieruje skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może nakładać wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o budowie trzeciej linii metra, informuje stołeczny ratusz. Rzeczniczka urzędu Karolina Gałecka powiedziała, że na prace przygotowawcze zostanie przeznaczonych kilkadziesiąt milionów złotych. W czwartek radni będą głosować za przesunięciem ponad 41 milionów złotych na pierwsze prace przygotowawcze. To są tak zwane odwierte prace geologiczne i hydrologiczne. I te prace przygotowawcze dla pierwszego etapu tak naprawdę już rozpoczynamy. Chcemy dobrze przygotować ten projekt na nową perspektywę unijną, natomiast w drugiej połowie roku zostaną zlecone prace nad studium technicznym linii M3, ale po lewobrzeżnej stronie Warszawy. W pierwszym etapie, który zakończyć ma się w 2028 roku, ma powstać 6 stacji. Nowa linia ma zostać poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy przez Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jaran Baka Jeziorańskiego i stację Gocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, rano lokalnie też mgły. Przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Klub Trójki. Cały rok 2020 to Chiny. Myśleliśmy o nich bardzo mocno i bardzo często, ale Chiny są przez kogoś rządzone, ktoś stoi na ich czele, ktoś jest przywódcą i może tym przywódcą zostać w przyszłości. Upływa właśnie 8. rocznica powołania na najwyższe stanowiska w Chińskiej Republice Ludowej, m.in. przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. I o tym, jak Chiny i chińska elita wyglądają, porozmawiamy sobie dzisiaj w Klubie Trójki z doktorem Marcinem Przychodniakiem z PISM. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. A teraz, proszę Państwa, piosenka, którą śpiewa pierwsza dama Chińskiej Republiki Ludowej. Thank you. Tak, proszę Państwa, jedno z najbardziej tajemniczych państw na świecie, ma nie tylko przywódca, ale jego małżonką jest chyba jedna z największych gwiazd chińskiej muzyki rozrywkowej, patriotycznej. Zresztą opowie nam o tym wszystkim nasz gość, dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Spotykamy się dzięki magicznemu Skype'owi, którego Chińska Republika Ludowa umie kontrolować, więc pewnie się dowie bardzo szybko, co mówiliśmy, ale żarty żartami. Czy jest coś nowego w postaci, która stoi na czele Chińskiej Republiki Ludowej? O co mi chodzi? Po śmierci Mao Tse-tunga, po wszystkich perturbacjach, które miały miejsce później, Chińska Republika Ludowa wytworzyła sobie system przekazywania władzy, sukcesji. To jest rzecz, która bardzo rzadko się na świecie udaje, a w Chinach ten system przez jakiś czas funkcjonował. Czy Xi Jinping jest kimś, kto zmienił reguły gry i zmienił Chiny w ciągu ostatnich 8 lat? Tak, i tu chyba nie będziemy kończyć jeszcze tej rozmowy, ale najkrótsza możliwa odpowiedź na to pytanie to brzmi tak. Ale ja może zacznę od kilku pewnych, może nie sprostowań. Ty znasz się lepiej od nas, będziemy cię słuchać. Nie będę nikogo prostował, bo rzeczywiście rocznica była i jest, ale to jest rocznica objęcia przez Xi Jinpinga i w ogóle także przez innych przywódców chińskich stanowisk w hierarchii państwowej. Natomiast no, ich podstawowa władza i prerogatywy z tym związane wypływają z tego, że oni są przywódcami w hierarchii partyjnej, co zdarzyło się nie 8, a 9 lat temu, bo w 2012 roku był zjazd partii, kiedy po raz pierwszy Xi Jinping stał się przewodniczącym, sekretarzem generalnym partii, Komunistycznej Partii Chin. W 2013 roku rzeczywiście, 8 lat temu, 14 marca został przewodniczącym państwa Chińskiej Republiki Ludowej. Funkcja dość symboliczna, dość ceremonialna, ale jednakże dość łatwa dla nas do zrozumienia, bo dość dobrze obrazuje to, co my nazywamy głową państwa, czy prezydentem nawet funkcjonuje takie tłumaczenie tego tytułu jako prezydent Chińskiej Republiki Ludowej. Więc to jedno. Co do drugiej kwestii, czy Xi zmienił? Powiedziałem już, że tak, ale ten sposób, ten mechanizm przekazywania władzy to oczywiście zawsze w państwach o ustroju, o systemie politycznym, który jest daleki od demokratycznego. Fajnie się poprawiłeś, tak? Fajnie się poprawiłeś. Tak, ale nie, myślę, że można to powiedzieć o państwach, które mają autorytarny sposób rządzenia, których nie ma mechanizmu przekazywania władzy w sposób demokratyczny. Zawsze to, co zrobić, kiedy lider nie nadaje się już do rządzenia z tych czy z innych powodów, tak? Czy już popadł w niełaskę, czy jest inne środowisko polityczne, które... Lub też po prostu kompromituje kraj swoją starością, chorobą, niemożnością sprawowania władzy, co się tak, zdarzało w wypadku Breżniewa chociażby w Związku Radzieckim. Tak, tak. No i co też się troszeczkę zdarzyło Mao Tse-tungowi pod koniec już. To są rzeczywiście te elementy, które oczywiście miał inną pozycję niż Breżniew w Związku Radzieckim, miał inną pozycję w Chińskiej Republice Ludowej. Natomiast tak, stan fizyczny to była ta rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Więc ten problem, co zrobić w takiej sytuacji, jest zawsze palący i zazwyczaj niestety kończył się dość krwawo, tragicznie dla większej części obywateli, dla mniejszej części obywateli, dla części członków partii, którzy trafiali do więzień albo tracili życie z tego powodu, że nowa grupa obejmowała władzę i wyznaczała tę osobę, jedną osobę na swojego lidera i stawał się on twarzą. Więc rzeczywiście po śmierci Mao Deng Xiaoping, kiedy już te wszystkie perturbacje i turbulencje się przełożyły i tak naprawdę on stał się tym liderem, a tak naprawdę to nawet jeszcze w latach 90., już w latach 90., już po wydarzeniach 89 roku, kiedy Deng Xiaoping jeszcze żyje, oczywiście jest tym nieformalnym głównym przywódcą, natomiast sekretarzem partii staje Jiang Zemin. Udało się w Chińskiej Komunistycznej Partii Chin wytworzyć pewne mechanizmy, ale dość nieformalne mechanizmy. Trzeba o tym powiedzieć, że one nigdy nie zostały gdzieś spisane, skodyfikowane, w jakiś sposób ujęte w jakimś statucie. To są mechanizmy, które raz były stosowane, raz nie. Może powiem, jakie mechanizmy. Dotyczące na przykład limitu wieku, tak? Na danym szczeblu politycy partii powinni przekraczać 65 roku życia. Po ukończeniu tego roku życia, tego wieku mają ustępować, tak? Kwestia kadencyjności pewnej, ustalenia pewnej kadencyjności, też nie na wszystkich stanowiskach oczywiście. Na tym najważniejszym nie ma kadencyjności. Sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Chin można być przez wiele kadencji i to nie jest limitowane. Natomiast ustalono kadencyjność właśnie przewodniczącego HRL, z tym, że Xi Jinping tę kadencyjność zlikwidował podczas ostatnich, kilka lat temu podczas zjazdu OZPL, Parlamentu Chińskiego. Więc tego typu zasady funkcjonowały i na podstawie tych zasad jakieś te zmiany się dokonały między Jiang Zeminem a jego następcą Hu Jintao. Między Hu Jintao a właśnie jego następcą Xi Jinpingiem. Ale to, co się stało od 2012, kiedy Xi Jinping został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin i 2013, kiedy został przewodniczącym HRL, do dzisiaj dość mocno ten cały mechanizm wywróciło do góry nogami i pozmieniało. I to, co się wydarzy podczas kolejnego zjazdu partii w 2022 roku i parlamentu pół roku później, którzy właśnie wybiorą władze partyjne i nowe władze państwowe, jest dużo większą niewiadomą niż to było wcześniej. Właśnie. Kto jest tak naprawdę w Chinach numerem dwa? Znowu tutaj mamy mity wynikające z takiego naszego zachodniego sposobu myślenia. Przez wiele lat za taką osobę uważany był premier. Li Penga kiedyś uważano za osobę numer dwa. Chou Enlai był przez pewien czas, przynajmniej dla Zachodu, osobą numer dwa w Chińskiej Republice Ludowej. Czy obecny premier jest też taką osobą? Nie do końca. Nie. To w Chinach jest specyfika chińskiego systemu politycznego i w ogóle mechanizmów, które rządzą w partii, polega na tym, że w obrębie tych najwyższych władz, tego stałego komitetu biura politycznego Komunistycznej Partii Chin, tych czasami 9, ale w tej chwili 7 osób, ten rozkład zależności i pewnej hierarchii zależy od mnóstwa różnych czynników. Najczęściej jednak od tego, od związków z liderem, tak, danej osoby. O pewnej przynależności do pewnego środowiska politycznego, nawet od elementów rodzinnych, tak? Wysłuchaliśmy pieśni śpiewanej przez pierwszą damę HRL Peng Liyuan i nie bez kozery, kiedy Xi Jinping zawierał związek małżeński w 1987 roku, ta pani była dużo bardziej popularna niż on, jako początkujący wówczas polityk Komunistycznej Partii Chin. I to troszeczkę też dzięki niej udało mu się tę pozycję, idąc w górę, budować, tak? Wykorzystać ten element tego, że rzeczywiście to była i jest w tej chwili już nie w tej roli, ale mega gwiazda chińskiej piosenki patriotycznej, tradycyjnej, takiej, jeśli wysłuchaliśmy. Więc premier Li Keqiang należy raczej do środowiska, któremu nie po drodze z przewodniczącym Xi Jinpingiem politycznie, tak? Oczywiście to byłoby duże uproszczenie, żeby powiedzieć, że człowiek, który zasiada w stałym komitecie partii, jest premierem, nie ma większego wpływu na to, co się w Chinach dzieje. Nie, to on spełnia pewną rolę, ale jeśli porównamy to do tego, co było wcześniej, kiedy rządził duet Wen Jiabao i Hu Jintao, to jest zupełnie inaczej. Zmiany, które Xi Jinping dokonał, między innymi właśnie odchodząc od kolektywnego przywództwa, tak, w partii, wypracowanego pewnego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków stałego komitetu, ale także podziału kompetencji między instytucjami państwowymi a partyjnymi, przy czym oczywiście zawsze partia jest ponad, tak. Ale jednak ten proces się dokonywał. Xi Jinping to zmienił. Nie ma już kolektywnego przywództwa. Jest lider, jest rdzeń, jądro partii, jak jest określany często. Jest jego myśl, jest też pewien specyficzny sposób zarządzania przez niego partią. Jest też pewna forma kultu jednostki, że tak użyję komunistycznego, tak, stwierdzenia, bo tak, po raz pierwszy pojawiało się w księgarniach dzieła Xi Jinpinga, pojawia się określony sposób przedstawiania go też w chińskich środkach masowego przekazu. Tak, i pojawiają się też stricte odniesienia w aktach prawnych, w ustawach uchwalanych przez parlament. Kilka dni temu zakończyła się kolejna sesja, coroczna sesja parlamentu. Jeśli porównamy procentowo na przykład, ile jest tam wprost odniesień do myśli Xi Jinpinga, tak? W danej ustawie dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania HRL, to jest ponad 60% wzrost, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam. Więc w każdym miejscu, w każdym momencie kwestia tego, że Xi Jinping jest człowiekiem, który wyznacza kierunki i którego zdanie jest niepodważalne, jest jakby codziennością funkcjonowania w Chińskiej Republice Ludowej, a już na pewno urzędników partyjnych. To rzeczywiście jest charakterystyczne dla tego, co się dzieje w tej chwili w Chinach i fakt też, iż Xi jakby zmieniając ten styl pracy w ramach partii, styl polityki wewnętrznej, rządzenia państwem, też przejął pewne kompetencje, nadzór, kreowanie i kierowanie organami, specjalnymi grupami roboczymi w ramach KC, KPH, które jakby to są ciała, w których zasiadają najważniejsi politycy chińscy na czele w najważniejszych komisjach, np. spraw zagranicznych czy reform państwa chińskiego, tak? Na czele z Xi Jinpingiem i gdzie jakby wykluwają się podstawowe pomysły, które potem w ramach tego jednak pewnego pasa transmisyjnego w dół, jak wiadomo, z góry na dół są przedstawiane i realizowane w ramach systemu, więc to tak się wykluwa. Jeszcze poprzedni... Pytanie, tak. Marcinie, proste. Być może zgodzą się nam to, co chciałeś ty powiedzieć, co ja chcę, żebyś powiedział. Bardzo ważna kwestia, co dotycząca chińskiej elity, to jest elita partii formalnie marksistowskiej. Ale czy są w tej elicie ludzie wywodzący się w jakiś sposób ze społecznych dołów, dochodzący do władzy w pocie czoła przez wiele lat kariery, czy też jest to już jakaś forma reprodukcji elity partii komunistycznej, która powstaje w ciągu 70 ostatnich lat? Przede wszystkim mam na myśli przewodniczącego czy premiera. No to jest pytanie, na którym łamią sobie głowy, spróbując znaleźć odpowiedź na to pytanie eksperci czy analizujący Chińską Republikę Ludową. Skąd się, jakby w jaki sposób, jak działa ten mechanizm, tak? Skąd oni się biorą? I tu jest pewien element, który jednak wskazywałby na to, że to nie jest mechanizm oddolny, tak? Że kariera od, nazwijmy to, użyję tego stwierdzenia, od podsybuta do milionera, czy od robotnika z huty w prowincji Shaanxi do przewodniczącego HRL jest nierealny. Znaczy w tej chwili jest to nierealne moim zdaniem. Znaczy, bo i Xi, i Li Keqiang, i Xi Jinping, i Wang Qishan, o którym nie powiedziałem, ale pytałeś od tych najbliższych współpracowników. Tak, to jest fascynująca postać, bo to jest formalnie w tej chwili wiceprzewodniczący HRL. Czyli stanowisko, które zajmował Xi Jinping pod rządami Hu Jintao. Tak, ale Xi Jinping dodatkowo był jeszcze członkiem stałego komitetu partii. I to jakby dawało mu największą władzę. Natomiast Wang Qishan formalnie od ostatniego kongresu partyjnego jest zwykłym członkiem partii, ponieważ on jest dość wiekowym już w tej chwili człowiekiem i te wszystkie limity wieku go objęły, więc przestał być, był wcześniej członkiem stałego komitetu, ale w ogóle jakby jest w tej chwili formalnie szeregowym członkiem partii, co nie przeszkadza mu oczywiście, że na większości imprez, czy zdjęć oficjalnych, czy spotkań stałego komitetu partii jest obecny. I jest na tych zdjęciach. I jest jakby pewnym ważnym elementem tego systemu. Dość zaufanym człowiekiem Xi Jinpinga, zresztą z fascynującą biografią. Też jak ich znajomość właśnie wychodzi, czy zaczęła się jeszcze w latach 60-tych, 70-tych XX wieku, więc bo to też jest ten element, o którym nie powiedziałem i którym trzeba powiedzieć, że i który też powoduje trochę to, że ten system jest, że ta partia jest jakby troszeczkę działająca na zasadzie promowania własnych członków na podstawie pewnych grup interesu, znajomości sieci i zależności. No, każdy, większość z tych ludzi, jeśli nie każdy, korzystał na tym, że miał jakiegoś patrona. Tak? Jak to patronem... jest w polityce. Nawet w zwykłej polskiej gminie tak być musi. Tak, tak, trochę tak, możliwe, że tak, ale jednak w systemie demokratycznym ten element startu kandydata i... No jest weryfikacja społeczna. Tak, weryfikacji poprzez najniższego szczebla do najwyższego przez społeczeństwo daje pewne szanse ludziom, którzy nawet nie mają takich możliwości, czy to finansowych, czy organizacyjnych. No, a tam jakby jest to pewien element systemu, czy sieć patronacka pewnych klientów i patronów, powiązań biznesowo, wojskowo, partyjnych. No bo Xi Jinping to jakby jest rzecz dość oczywista i myślę, że dużej części słuchaczy też pewnie znana. To jest syn znanego działacza partyjnego, bliskiego współpracownika Mao Tse-tunga, byłego wicepremiera, wiceprzewodniczącego HRL, zasłużonej postaci w historii Chińskiej Republiki Ludowej. Li Keqiang nie już to jest zięć na przykład jednego z wysoko postawionych członków już nie samego, że tak powiem, jądra partii, ale Komunistycznej Ligi Młodzieżowej. Młodzieżowej, tak. Tylko oczywiście to jest, ta młodzież ma jakieś 40-50 lat najczęściej, tak? Ale więc to też jest pewien element. Wrzenił się jakby, tak, w to. Więc są pewne wyjątki, które pokazują to, ale one rzeczy to nie tylko kwestie rodzinne, a nie tylko kwestie pewnych patronów, sojuszników, które wspomagają, ale też do pewnego stopnia nie jest to jakiś awans oddolny. Mamy przykład bardzo interesującego awansu, bo człowieka, który wcześniej nie był urzędnikiem partyjnym, nie piął się w tej strukturze od szczebla szefa partii w danym mieście, potem prowincji, potem jeszcze wyżej w Pekinie. Mamy przykład Wang Honinga, który jest profesorem, prestiżowego Fudan University z Szanghaju. Rzeczywiście człowiekiem, ekspertem. Przykład zresztą, jak to analityk, profesor, naukowiec może w Chińskiej Republice Ludowej wejść na szczyty, tak? Bo on podczas ostatniego zjazdu partii został członkiem Stałego Komitetu Partii. Wcześniej tak wysokich stanowisk nie zajmował, ale... Stalin pod koniec swojego urzędowania też wprowadzał ludzi spoza ścisłej elity do najwyższych stanowisk. To zazwyczaj zwiastowało czystkę. Być może. I to rzeczywiście ta czystka, to jest kolejna rzecz, o której możemy porozmawiać, bo Komunistyczna Partia Chin funkcjonuje w tej chwili od czystki do czystki tak naprawdę. Być może nie aż tak jaskrawej i radykalnej, jak to towarzysz Stalin przeprowadzał, ale ten mechanizm walki z wrogami, czy to wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, jak najbardziej istnieje w KPH. Natomiast Wang Huning jest czołowym ideologiem tej partii. Znaczy to jest autor najważniejszych koncepcji ideologicznych, najważniejszych koncepcji programowych każdego z trzech ostatnich przewodniczących HRL, tak? Czy Jiang Zemina, czy Hu Jintao, czy właśnie Xi Jinpinga. Koncepcja chińskiego snu, który Xi Jinping promował od początku, czy w ogóle myśli Xi Jinpinga, to są jego koncepcje, znaczy to od niego wychodziło, więc to też jest jakiś element, który pokazuje, w jaki sposób ten dobór kadr się odbywa. O kadrach, Marcinie, będziemy rozmawiali dalej, a teraz chyba twórca niezwiązany już tak blisko z władzą. 幸福不远的地方，我想就是这儿了。它有一个很好听的名字，叫幸福里，4万多一平米。 我每天赚钱很努力，花钱也很小心，可是要住进这幸福里需要三个多世纪呀、啊、我买不起呀、啊、我有一个多年的老邻居，不知怎么就搬进这幸福里了，他们到底是哪儿来的那么多钱呢、啊、我很生气，真的很生气，我很生气，真的很生气。幸福它在哪里？不在这幸福里。四万多一平米跟我没关系呀、啊、幸福它在哪里？四万多一平米，哎呀房子太贵了，我买不起呀、啊、幸福它在哪里？在这幸福里，四万多一平米，我们买不起呀。 Zapomniałem zdradzić Państwu tajemnicę, że konsultantem muzycznym dzisiejszej audycji był nasz gość. Jest nasz gość, którą przerwałem w straszny sposób, aby dać Państwu odrobinę oddechu, ale wracamy do tej rozmowy. Czy możemy powiedzieć, że Chiny z teoretycznego przynajmniej państwa równych praw, państwa komunistycznego, stały się państwem rządzonym przez oligarchię, do tego chyba nawiązującym tak trochę do tych bardzo dawnych chińskich czasów, tylko że zamiast dynastii cesarskiej, na której czele stał cesarz, teraz mamy komunistyczną partię Chin, której własnością stało się to państwo. Termin oligarchia w Polsce właśnie jest dość taki już zarezerwowany dla, zdaje się, Federacji Rosyjskiej, czy jeszcze państw w różnych bardziej, jej formach. Na wschodzie, ale nie tym dalekim wschodzie od Polski, więc on w chińskiej rzeczywistości nie do końca pasuje. Oczywiście funkcjonują w HRL osoby, bogate osoby o dużych wpływach, także politycznych, które w ten czy inny sposób finansują polityków i też czerpią z tego korzyści. Ale jednak element istnienia Komunistycznej Partii Chin i jej pozycji jest tutaj wyjątkowy. Znaczy, pamiętajmy o tym, że to ona jest ponad prawem, że nie dotyczą jej żadne przepisy, że to Komunistycznej Partii Chin służy armia chińska, nie państwu w pierwszej kolejności, tylko partii. Więc to jest specyficzna pozycja, to jest bardzo wyjątkowa pozycja, ale oczywiście w rozumieniu partii jako takiej, w jej ideologii, ona jest tożsama z HRL, znaczy ona działa na rzecz HRL, bez partii nie byłoby HRL, tak? To są rzeczy podstawowe i niepodważalne z punktu widzenia jakiejkolwiek dyskusji politycznej czy w ogóle ideologii HRL. To jest oczywistość. Więc ten element pewnej mieszaniny różnego rodzaju systemów, tak? Różnego rodzaju sposobów myślenia, bo tu jest też pewien tradycyjny element konfucjański gdzieś z tyłu, tak? On oczywiście nie realnie, nie na co dzień, nie, ale jakby tradycyjnie, kulturowo gdzieś w społeczeństwie zwłaszcza gdzieś tam istnieje i wynaturzony w pewien sposób, oczywiście wykorzystany politycznie, ale jest. Mamy, no i jest oczywiście ten nadrzędny, czyli ten element partyjnej biurokracji, tak? Wręcz nomenklatury partyjnej też, czyli jakby dominacji, zwłaszcza teraz za czasów Xi Jinpinga, ale też wcześniej, dominacji partii nad wszelkimi sferami życia w sposób wręcz karykaturalny, w sposób wręcz, który nam wydawałby się, że działa na jej niekorzyść. Tak? No właśnie, to państwo, państwo, z którym my się najczęściej porównujemy i porównujemy Chiny, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, świętej pamięci, ale bardzo wiele tych instytucji Rosja przejęła, bardzo dbał jednak o zachowanie pozorów dominacji państwa nad partią. To nie było nigdy właśnie tak, jak jest w Chinach. Czy to nie jest jakieś zagrożenie dla chińskiej państwowości? I w związku z tym, Dlaczego się utrzymuje te wszystkie kosztowne państwowe fasady, łącznie z różnymi bezpartyjnymi instytucjami, ludźmi, którzy nie zajmują ważnych stanowisk w Chinach? Wszystkie te prezydia, w których pewnie i do dziś zasiadają ludzie, którzy nigdy nie mieli w kieszeni legitymacji KPH. No bo to jest pewnego rodzaju, po pierwsze pewna tradycja polityczna, po drugie pewien konstrukcja systemu, w jaki sposób HRL została zbudowana. Znaczy to co mówiłem o awansie politycznym działaczy, tak? W jaki sposób oni funkcjonują, to też ten system też tak funkcjonuje, że to jest pewna mieszanina różnego rodzaju sieci zależności, powiązań, struktur, instytucji, które w pewien sposób ułożone dość nieformalnie czy formalnie kształtują pewną politykę, która jest realizowana, tak? Więc z naszej perspektywy rzeczywiście, jak powiedziałem, mogłoby się czasami wydawać, że te elementy marksistowskie wręcz, bo to w tej chwili to można mówić wręcz o pewnym marksistowskim podejściu do rzeczywistości. Oczywiście nie w kontekście ekonomicznym, ale w kontekście pewnej walki z wrogiem, ideologicznej bazy i konieczności jej obrony, czy przekonania o własnej wyższości systemowej nad resztą świata, tak, a zwłaszcza nad największym rywalem, czyli Stanami Zjednoczonymi. To są elementy, które funkcjonują na co dzień, tak? I które jakkolwiek sami Chińczycy na przykład mogliby w nie nie wierzyć, tak? Bo oczywiście nam się wydają abstrakcyjne. Oni żyją w tej rzeczywistości od wielu lat, ale jednak nawet jeśli w nie nie wierzą, bo myślę, że większość z nich nie wierzy, to jednak ze względów koniunkturalnych się do nich stosują, tak? Znaczy rzeczywistość polityczna, w jakiej funkcjonują, wymusza na nich pewne podporządkowanie. A jeszcze dodatkowo do tego marksizmu, do tego jakiegoś tradycyjnego konfucjanizmu gdzieś tam schowanego, do tej biurokracji, doszły nam nowoczesne technologie, tak? I powstał nam pewien taki system, o których władze chińskie mówią dość wprost i który jakby zresztą pokazują jako też swój plan rozwoju, pewien system pewnego cyberleninizmu, tak? Czyli pewnej kontroli w szerokim rozumieniu tego słowa, bo to nie tylko kontroli społeczeństwa, czy się zachowuje poprawnie politycznie, ale także kontroli prawidłowego rozwoju gospodarki, ale także właśnie wykorzystania elementów na rzecz utrzymania wzrostu i tak dalej, i tak dalej, właśnie z tymi nowoczesnymi narzędziami, które daje rzeczywistość i które Chinom, Chińskiej Republice Ludowej, w niektórych sektorach udało się rzeczywiście wykorzystać lepiej niż reszta świata na przykład. Marcinie, pytanie, które przyszło mi teraz do głowy, mam nadzieję, że mnie nie zamordujesz za tego typu improwizację. Tak sobie przemyślałem przez chwilę, kim jest Xi Jinping. Czy to jest przywódca, który może być w pewnych sprawach uznany za najnowocześniejszego jak do tej pory przywódcę Chin, ale jest to też przecież człowiek, który dochodząc do władzy stosował bardzo tradycyjne metody. Tam lała się krew niemalże jak w czasie przewrotów politycznych. Ginęli naprawdę bardzo wysoko postawieni urzędnicy Komunistycznej Partii Chin. Znaczy on ich powsadzał do więzień. Nie, to tam nie... Nie było krwi. Nie, aż tak nie. Znaczy jakaś na pewno była, tak? Ale w tym sensie, takiej powszechnego odbioru i przekazu to nie. No, najważniejsi przywódcy, którzy w kampanii antykorupcyjnej rozpoczętej przez Xi na niesamowitą skalę, wsadzeni zostali do więzień na dożywocie. Wyroki śmierci już się zdarzały oczywiście, ale to nie był główny wątek. Nie skazano tej pani lub kogoś, tak, kto działaczki partyjnej, która zamordowała zagranicznego jakiegoś cudzoziemca. Był taki słynny proces w Chinach korupcyjny. To musielibyśmy troszkę odejść od... Ale ja spróbuję do tego wątku nawiązać też, odpowiadając na twoje pytanie dotyczące Xi Jinpinga, bo pamiętajmy, że Xi Jinping to jest jednak wieloletni działacz tej partii, tak? Czyli był z nią na dobre i na złe. Tak, popełniał złe rzeczy i tak dalej. Tak, to prawda, ale też funkcjonował w tym systemie, nauczył się w nim funkcjonować, nauczył się w niego wierzyć najprawdopodobniej. Zresztą to jest, to jest dziecko wysokiej rangi działacza partyjnego, który potem w ramach rewolucji kulturalnej został potraktowany bardzo ostro przez tych samych towarzyszy, prawda? On od 68 roku do 72 roku Xi Jinping nie widział swojego ojca, tak? Przez te kilka lat, bo oczywiście ojciec był uwięziony, on został zesłany do pracy na wsi ze względu na wydarzenia rewolucji kulturalnej. Siostra jego popełniła samobójstwo ze względu na rewolucję kulturalną. To jest naprawdę człowiek, w tym sensie ja nie chcę tu dokonywać jakiejś jego psychoanalizy, bo nie mam żadnych do tego kompetencji. Natomiast no i jest to w pewnym sensie obciążony człowiek doświadczeniem życiowym związanym z historią Chin, tak? I co też myślę, że powoduje, że jego decyzje jako przywódcy tych Chin w tej chwili, zwłaszcza o takim potencjale i możliwościach, jakie sobie wypracował, no też będą ukierunkowane na wszystko, tylko nie powrót do takiej sytuacji, jaka była wtedy, tak? Do pewnej destabilizacji, do tego, żeby można było partią komunistyczną chwiać w ten czy inny sposób i powodować to, co się zdarzyło w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej. No pamiętajmy, to naprawdę jest wydarzenie, które może u nas mało się wie, natomiast dla Chińczyków to jest pewna trauma nieprzepracowana. Tam mówimy o krwi, to tam rzeczywiście zginęło kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie więcej, Chińczyków, tak? Naprawdę większość z Chińczyków zna kogoś albo ma w rodzinie kogoś, kto zginął albo ucierpiał na skutek tych wydarzeń. Pamiętajmy, że to były lata 60-70, więc całkiem niedawno w tym sensie, że ci ludzie jeszcze są dorośli, w tej chwili żyją ich dzieci, ich wnuki, więc to jest ważne wydarzenie w tej historii i także w historii Xi Jinpinga. To jest pierwszy przywódca HRL urodzony po powstaniu HRL, Xi Jinping. Jego poprzednicy byli albo urodzili się w czasach cesarstwa czy pierwszej republiki, natomiast on jako pierwszy urodził się w latach 50. Więc to też w jakimś sensie powoduje, że on funkcjonuje w tej rzeczywistości już nieco inaczej niż inni. Więc to wszystko jakby też wpływa na to, w jaki sposób ta rzeczywistość jest postrzegana przez Xi Jinpinga i też to odniesienie, które użyłeś do związku do ZSRR, ten kazus upadku może nie tyle ZSRR, ale zwłaszcza partii komunistycznej, tak, Związku Radzieckiego, został w Chinach rzeczywiście bardzo gruntownie przebadany i prześledzony, tak. I podstawowa konkluzja, do jakiej tam doszło, była taka, że ja to trochę uproszczę, ale powiem tak, że reformy gospodarcze tak, reformy polityczne nigdy, tak, to oczywiście potem... Bardzo odwrotnie niż w Związku Radzieckim od czasu Chruszczowa. Tak, ja zwłaszcza no, za Gorbaczowa. Czy Xi Jinping mocno używa legitymizacji swoim pochodzeniem, to znaczy, czy odnosi się do rewolucji kulturalnej w publicznych przynajmniej wypowiedziach? Czy jego ojciec jest w tej chwili jakoś mocniejszym bohaterem historycznym, został przypomniany? Bo to tak bywa czasami z życiorysami polityków, że ich młodzieńcze życiorysy ulegają coraz większemu bohaterszczeniu w momencie ich wielkiego piku kariery. To ciekawe pytanie, bo rzeczywiście to jest dwojaka polityka, ponieważ jak powiedziałem, trauma rewolucji kulturalnej nie została przepracowana w społeczeństwie chińskim. I to jest ten temat dość tabu jednak nadal. Znaczy oczywiście gdzieś tam pewne elementy... Czasem w filmie, czasem tak, w literaturze. Pojawiają się i to też raczej na zasadzie negatywnej, tak? Znaczy, ale nie ma obchodów oficjalnych, tak, oczywiście, to już nie ma jakichś elementów upamiętnienia ofiar, tak, publicznego czy państwowego, coś takiego nie, no bo to już się powodowałoby, że implikowałoby konieczność ustalenia pewnych winnych, tak, a ci jednak winni, to też jest pewien problem, no ci żyją potomkowie ofiar, ale żyją też potomkowie czy sami sprawcy cały czas, prawda, już nie tylko działacze partyjni, ale także ci właśnie młodzi czy nieco starsi, którzy, że tak powiem, fizycznie rękoma swoimi tych czynów dokonywali. Więc i żyją w tym samym społeczeństwie, więc ten element no, jest jakby no, trudny do rozplątania, zwłaszcza w tej chińskiej rzeczywistości politycznej państwa autorytarnego, czy nawet totalitarnego. Więc to jest raz, więc czy Xi to wykorzystuje, to nie w ten sposób, nie. Natomiast no, jego ojciec to nie tylko jest rewolucja kulturalna, no, on potem jakby już za czasów Deng Xiaopinga był szefem partii, jeżeli się teraz nie mylę, albo gubernatorem, w każdym razie ważnym politykiem na południu Chin, w prowincji Guangdong. I tam jakby rozwijał właśnie otwarcie Chin na świat, rozwijał te reformy, które się przyczyniły do takiego rozwoju i wzrostu Chińskiej Republiki Ludowej. I co charakterystyczne, w 2018 roku chyba były, tak, 78-18 rocznica okrągła otwarcia na świat i chińskiego i też właśnie początku reform. I wówczas bardzo charakterystyczne było to, że postać, wydawałoby się, no, architekta, prawda, nowoczesnego państwa chińskiego, Deng Xiaopinga, nieco zmalała w tej propagandzie. Natomiast na pierwszy plan, albo przynajmniej na równorzędny plan, wybijała się postać ojca Xi Jinpinga. To się trochę zmieniło do dzisiaj. Znaczy, to już widać, że chyba jakby stwierdzono, że to była przesada, tak? Bo to była przesada oczywiście. Natomiast wtedy rzeczywiście było widać, że jest ta próba wybicia zasług ojca, lidera na pierwszy plan. Zawsze zadajemy sobie pytanie w takich sytuacjach, czy to jest decyzja beneficjenta potencjalnego, czy też tak zwanej gromady dwora kolizusów, która bardzo często lubi tak przepochlebiać się przywódcom. Jaki obraz Xi Jinpinga jest w tej chwili kreowany? Czy to jest podobne trochę do takiego wodza, podobnego do Mao, czy raczej coś bliższego Deng Xiaopingowi i jego skromności zza kulis? Nie, to jest... W przypadku Xi Jinpinga nakłada się jeszcze ten element... Nakłada się ten element informacyjny, tak? Nowoczesnej informacji i dostępu do informacji. Więc wykorzystanie wszelkiego rodzaju możliwości, jakie dają nam technologie w tej chwili i dają chińskiej władzy technologie. Więc jakby ten wizerunek w tej chwili jest raczej na zasadzie przywódcy, który ma wszelkie recepty i rozwiązania, które pozwolą Chinom się rozwijać, które pozwolą Chinom prowadzić skuteczną politykę. I w ten sposób to jest kreowane, no, z wykorzystaniem rzeczywiście wszelkich narzędzi. Na zdrowie. Przepraszam bardzo. Wspomina w tym momencie, jak powiedział moja babcia. To prawda. Więc on jest jakby pokazywany jako skuteczny polityk, który podejmuje właściwe decyzje we właściwym czasie. Tak? To jest pewien profesjonalny wizerunek. Profesjonalnego męża stanu, polityka, który umie prowadzić Chińską Republikę Ludową we właściwą stronę. To jest ciekawe, jeśli spojrzymy, tym bardziej ciekawe, jeśli spojrzymy z punktu widzenia tego, co zdarzyło się w Chinach na przełomie 2019-2020 roku, prawda? I, a zwłaszcza już na początku 2020 roku. Z tego, co się orientuje, Marcinie, Chińska Republika Ludowa według oświadczeń swoich przywódców odniosła pełen sukces w walce z pandemią. No tak, i to jest właśnie ten wizerunek Xi Jinpinga. Natomiast jeśli popatrzymy już nieco dalej, nieco szerzej, nawet na to, co nie tyle urzędnicy czy politycy Chińskiej Republiki Ludowej mówią, ale co sami niektórzy Chińczycy mówią, czy próbują mówić, i czasami im się to udaje, no to już tak różowo nie było, tak? Jeśli spojrzymy także na to, co wynika z nawet z tych okrojonych i ograniczonych, ale jednak pewnych badań Światowej Organizacji Zdrowia, to też już tak różowo nie było, jeśli chodzi o reakcję władz chińskich wobec wybuchu pandemii koronawirusa. Zresztą, no, pojawiają się pewne informacje, że i pojawiały się, że pewne opóźnienie związane z reakcją władz chińskich wynikało stricte z tego, żeby Xi Jinping nie stracił twarzy, tak? Ponieważ on był wtedy w innym miejscu, nie miał możliwości szybkiej reakcji na wydarzenia z tym związane i w związku z tym, no, wypadłby niekorzystnie, gdyby ujawniono to w odpowiednim momencie, więc prawdopodobnie przetrzymano to, co też nie skończyło się najszczęśliwiej dla samych Chińczyków, ale no także, jak sądzę, dla reszty świata. O tym się pewnie jeszcze przekonamy. Tak tu jest. Nie chcę nic rozstrzygać, natomiast rozmawialiśmy sobie dzisiaj w studio, a nie przez Skype'a prawdopodobnie. To też ma taki wpływ. Zbliżając się powoli do podsumowania, bo zostało nam 4-5 ostatnich minut naszej rozmowy. Marcinie, czy w roku 2022-2023, o czym częściowo już mówiłeś, może nastąpić jakaś forma sukcesji? Czy to w ogóle się pojawia w jakiejś formie retoryki? Bo jednak ja osobiście pamiętam, nie znaliśmy się jeszcze wtedy, ale w roku 2011, 10 nawet, Xi Jinping był już generalnie przez cały świat rozpoznany jako następca poprzedniego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, co najważniejszego sekretarza generalnego KPH. Tak, no bo tak jak wspomniałem, pewien element kreowania przywódcy w ramach hierarchii funkcjonuje. I on został wcześniej członkiem Stałego Komitetu Partii i wiceprzewodniczącym Chin w kadencji poprzedniego sekretarza generalnego i przewodniczącego Chin, czyli Hu Jintao. I przez te kilka lat jakby przygotowywał się do tej roli. Zresztą widać już wtedy było, że ta rola będzie dość znacząca, bo on też miał dużo więcej swobody niż inni przywódcy politycy na jego pozycji wcześniej. Co się zdarzy w 2022, 2023 roku? To jest najważniejsze pytanie chyba, jakie sobie teraz analitycy od Chin zadają, ponieważ jest wiele możliwości na stole. Xi Jinping, zdaje się, że też już o tym powiedzieliśmy, zniósł, a znaczy nie on osobiście oczywiście, ale z jego inicjatywy i za jego aprobatą, zniesiono limit kadencyjności na stanowisku przewodniczącego Chin. Bo to tego nie powiedziałem. No, w Chinach jest trójca najważniejszych stanowisk, tak? Czyli przewodniczący HRL, głowa państwa, symboliczna dość rola polityczna, sekretarz generalny partii, najważniejsze stanowisko w systemie politycznym i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej. Wszystkie trzy zajmuje się Xi Jinping. Wszystkie trzy zajmuje Xi Jinping, wszystkie trzy zajmuje od samego początku Xi Jinping, to nie było takie zawsze pewne. Choć jest jeszcze partyjne, nie jest partyjna i Państwowa Komisja Wojskowa, dwie są właściwie. Tak, ale już nie wnikajmy w szczegóły, to są dość bardzo takie niuanse, które praktycznego przełożenia nie mają większego. W każdym razie wszystkie stanowiska zajmuje Xi Jinping i znosząc kadencyjność na stanowisku przewodniczącego HRL kilka lat temu, umożliwił sobie niejako, że pozostanie na kolejną kadencję również. Tak, wcześniej były dwie, możliwość tylko dwóch kadencji. Należało potem odejść ze stanowiska przewodniczącego HRL. Co oczywiście nie oznaczało, że nie można zatrzymać sobie i zostać na stanowisku sekretarza generalnego partii, które jest to stanowiskiem niekadencyjnym. Więc tu jest możliwości wiele. To wszystko zależy trochę o to, w jaki sposób oceniany będzie Xi Jinping w ramach partii. No on jest ważnym przywódcą, on jest rzeczywiście liderem, który wyrósł ponad tych poprzednich, ale on jednak nie jest samotnikiem, tak? On też funkcjonuje w pewnym środowisku. Środowisko pewnego wyniosło do tej władzy i go teraz oceni, tak? Dało mu możliwość, żeby tę władzę przedłużyć. Czy to o następną kadencję, czy może jeszcze dłużej, tak? Jest stosunkowo młodym człowiekiem, więc jeszcze mógłby naprawdę te ze 20 lat przynajmniej sprawować najważniejsze funkcje państwowe, zważywszy nawet na to, w jakim wieku są obecnie przywódcy jego najważniejszego rywala. Przywódca jeden przynajmniej. No on jest od niego starszy o rok. A przywódca, mówię o przywódcy rosyjskim, a amerykański jednak. Nie, ja mówię o amerykańskim. O 11 lat, rzeczywiście. No właśnie. Chociaż i tak nikt z nich nie dogoni Elżbiety II, czyli przywódcy Zjednoczonego Królestwa. Marcin, dzięki ci bardzo za dzielność, z jaką walczyłeś z przeziębieniem drobnym, mam nadzieję. Ja dziękuję bardzo, tak. Dziękuję ci bardzo. I przepraszam za kłopoty. Nie, tylko proszę państwa, udowodniliśmy, że jesteśmy na żywo, co także ma swoje zalety. Marcin, dobrej nocy ci życzę i dużo zdrowia. Audycję wydawał Kuba Sadowski, a prowadziłem ja, Łukasz Jasina. I dziękuję państwu bardzo mocno, namawiając do wysłuchania kolejnego dzieła chińskiej kultury popularnej.